เรื่องคนกินคนตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอความเจริญงอกงามในอริยไตรยธรรม ในศาสนาในชีวิตที่ดีที่งามจงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ได้ล่วงเลยมาเกือบจะตีห้าแล้วเวลาอยู่เพียงนี้เดียววันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยของเราท่านก็ละไปโดยลำดับยัสสวัตตาวิวะสานีอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนเคลื่อนคอยชีวิตของท่านก็เหลือน้อยเข้าทุกทีทุกทีท่านจะนอนอยู่ท่านก็นอนรอความตายท่านจะนั่งอยู่ท่านก็เหมือนนั่งรอความตายเพราะเห็นนั้นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าบทเพลงแห่งอริยชนที่ถูกท่านนำมาบรรเลงขับกล่อมโลกอยู่ตลอดเวลา 2,500 กว่าปีที่เราสวดเมื่อกี้นี้เป็นบทเพลงเพื่อปลุกสำนึกและทำให้เข้าใจถึงชีวิตชีวิตจริงๆมีอยู่ในปัจจุบันแต่เราหลงละห้อยหาอดีตแล้วก็เพ้อฝันถึงอนาคตจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นอยู่ไกลท่านจึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นเห็นความรู้สึกนึกคิดสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตจริงๆในปัจจุบันพึงพอกพูนอาการนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ความตายจักมาถึงวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้กลับไปถึงบ้านเลยก็ได้อาจจะมรณภาพซะก่อนก็ได้เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้ความตายนั้นบางทีเรานอนหลับๆตายไปโดยไม่รู้สึกตัวตื่นเราเรียกกันว่าไหลตายแสดงว่ามัจจุราชไม่ได้ปลุกเรานะว่าตื่นมานะถึงเวลาตายแล้วจะมาเอาเพราะนั้นมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็เป็นการมาอย่างไม่ประมาทถือเอาประโยชน์คุณค่าของชีวิตครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งใจกันมาเพื่อจะมาฝึกฝนมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูน่าอนุโมทนาสาธุการอาตมาเองผู้เป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์อบรมนี้มีความรู้สึกทั้งเกรงใจท่านนอกจากเกรงใจแล้วก็ยังสงสารความเคยชินที่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณมาที่นี่จะต้องฝืนทวนสวนขัดกับความรู้สึกดั้งเดิมแม้จะเห็นใจแม้จะสงสารท่านมันก็ไม่มีทางเลือกเมื่อไม่มีทางเลือกก็มีทางเลขคือเลือกไม่ได้แต่สามารถเลขสิ่งที่มันจะสูญเสียกับสิ่งที่จะได้มาอันไหนจะเสียมากจะได้มากกว่ากันจะเสียน้อยจะได้มากหรือจะได้น้อยเสียมากตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกไม่ได้ก็แลกก็เลยจำเป็นต้องแลกว่าท่านอาจจะสูญเสียรู้สึกสูญเสียอิสรภาพความสะดวกสบายแต่สิ่งที่จะได้มาถ้าท่านอดทนฝึกฝนเข้าไปหน่อยมันจะเหลือค่าอันหาประมาณไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาจากการเลขคนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดท่านพูดไว้ว่าสร้างหม่อตีหม่อก็หวังเพื่อให้ทรงงามบ่แม่นตีตามใจแตกทลายแล้วย่นทิ่ม คู่บาอาจารย์ติเตียนฝึกฝนลูกสิบเพียงหวังเจริญเครื่องคงบอเมนตีมุงหายไม้ให้เสื่อมศูนย์ดอกนาคือต้องการให้ดีไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยต้องฝึกกันต้องฝนกันทีนี้ก็มีถ้อยคำตอบไปว่าเมนซิมีข่วมหูเต็มพุ่งเพียงปากกระตามท้อนขั้นเจ้าสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองเจ้าวาดีเราสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาเป็นสิบสิบหลายสิบปีแต่วันนี้มาสอนตนเองถ้ามีถ้อยคำอีกคำหนึ่งควรจะไปคิดท่านบอกว่าสมผ่านสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาโปเคิงบุญเสื้อศาสตร์สินนีผ้าโตตกต่ำก็มีได้ร่างเธอได้ขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งร่างเธอไล่เสียถิ่มบุญคุณพ่อแม่เหิดเถิดหายจาขาดาเทียงความรู้ถ้าไม่คู่คุณธรรมศาสตร์ศาสตร์ศิลป์ศาสตร์เพศแปลว่าความรู้ที่แหลมคมแต่ถ้าขาดความดีคือสมภารภาษาบาลีว่าสมภารธรรมธรรมอันเป็นองค์ประกอบให้เกิดคุณค่าอันสูงส่งของชีวิตเราออกเสียงเป็นภาษาไทยภาษาลาวสมภารภารตัวนี้เป็นพอสำเภาสระอารอเรือภาระสมภาระส่วนประกอบองค์ประกอบที่สั่งสมอบรมไว้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าความรู้ถ้ารู้แล้วไม่มีคุณธรรมด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายก็เลยพากันมาอบรมคุณธรรมคือสมภารสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญความรู้มากๆถ้าขาดสัมภารธรรมรู้คุณธรรมนี้แหละมันเป็นไวยพจน์แก่กันหาจักเป็นความรู้ที่อันตรายมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการศึกษามาสูงแต่การดำเนินชีวิตดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างล้มเหลวมีลูกก็เสียมีผัวมีเมียก็บกพร่องไม่ได้ดังอกดังใจทั้งที่บางคนพ่อและแม่จบปริญญาด้วยกันแต่ลูกล้มเหลวสร้างปัญหาทั้งหมดนี้มันมีองค์ประกอบตัวแปรที่เรียกว่าปัจจัยตัวแปรเนี่ยมาจากคุณธรรมของพ่อของแม่อีกด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระสงฆ์กับครูบาอาจารย์เป็นคนกลุ่มเดียวกันภาษาโบราณเรียกว่าสมณพราหมณ์ท่านจงเข้าใจคำนี้ดีๆเมื่อได้ยินคำว่าสมณะจะมีคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นภาษาโบราณในประเทศอินเดียสมณะคือนักบวชผู้สงบผู้สั่งสมสัมภารธรรมแต่ส่วนพราหมณ์นั้นหมายถึงผู้จบไตรเพศไตรแปลว่าสามเพทะที่เราพูดเมื่อกี้ว่าศาสตร์เพศเพทะตัวนี้เป็นภาษาสันสกฤตบาลีว่าเวทะหรือว่าเวทแปลว่าความรู้สามระดับตรีโทเอกถ้าเป็นสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่าด็อกเตอร์สมณะพราหมณ์ก็คือนักบวชและนักวิชาการครูบาอาจารย์เว้นแคว้นใดประเทศใดจะต้องมีบุคคลสองประเภทนี้เป็นผู้ชี้นำให้แสงสว่างแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตและสังคมวิถีชีวิตและสังคมในสมัยโบราณจวบจนปัจจุบันจะอยู่ที่ความมีคุณภาพของคนกลุ่มนี้ คือกลุ่มของสมณะพราหมณ์ท่านจะเห็นได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีคุณธรรมในจำนวนจักรวรรดิธรรมจะละเลยคนสองกลุ่มนี้ไม่ได้ธรรมิการขาวรณะคุปติสมณะพราหมเนสุจงให้ความคุ้มครองอารักขาอันเป็นธรรมชอบธรรมแก่เหล่าสมณะพราหมณ์ในแว่นแคว้นเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นเบ้าเป็นแบบพิมพ์หล่อล้อมวิถีชีวิตสังคมให้ดีงามหรือเลวร้ายและมีถ้อยคำอีกถัดไปว่าสมณะพราหมเนสุปริปุจฉาเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในแว่นแคว้นแผ่นดินจงเที่ยวไปสอบถามไต่ถามเหล่าสมณพราหมณ์คือนักบวชและครูบาอาจารย์นักวิชาการเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งสองกลุ่มคือสมณะและพราหมณ์นักบวชและนักวิชาการได้มารวมกันเพื่อจะมองหาทิศทางที่จะสรรสร้างชีวิตและสังคมที่ดีงามแก่ประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันจึงนับว่ามันเป็นสิริเป็นมงคลอย่างสูงจริงครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอแถลงปัญหาให้ท่านรู้สักก่อนสักนิดหนึ่งปัจจุบันนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคไฮเทคไบโอเทคโนโลยีเทเลคอมมิวนิเคชันถึงยุคพุชบัตตันยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้เกือบจะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลยใช้แต่เพียงกล้ามนิ้วจะซักผ้าก็เอามันโยนลงไปใส่ในกล่องแล้วก็กดแป๊กอาตมาว่าใช้เพียงก้ามนิ้วที่ยิ่งไปกว่านั้นโลกทั้งโลกอยู่ในก้ามนิ้วของมนุษย์เดี๋ยวนี้ประเทศที่เจริญทางมหาอำนาจเขามีอาวุธมหาปาไรขีปนาวุธที่สร้างมาเพื่อจะทำลายโลกเพียงแต่กดแป๊กเดียวรีโมทคอนโทรลโลกนี้สามารถถล่มทลายท่านเคยได้ยินบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้อาวุธลับของบางประเทศสำเร็จพร้อมแล้วออกซิเจนบอมเอ็กซ์โพลชันระเบิดที่สามารถทำลายออกซิเจนเพียงแต่กดเพียงก้ามนิ้วนี่แป๊กก็สามารถระเบิดตูมตามไม่ออกซิเจนนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่ตึกรามบ้านช่องต้นไม้อะไรยังอยู่มันใกล้นะที่คนโบราณทำนายไว้ว่าจะถึงยุคมิคสัญญีกรียุคมาถึงจุดนั้นคนจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่จะเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่กลุ่มน้อยๆคือกลุ่มที่แยกตัวออกจากสังคมเห็นว่าอยู่ไปนี้เราอาจจะถูกฆ่าหรือมิฉะนั้นเราอาจจะฆ่าคนอื่นเราอย่าได้ฆ่าผู้ใดและใครอย่าได้ฆ่าเราบุคคลเหล่านั้นก็ออกจากบ้านจากช่องไปอยู่ตามป่าตามเขาตามอารามสวนป่าเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตภาพที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นภาพแห่งความเพ้อฝันไกลห่างความจริงจะเป็นภาพจำลองสังคมที่จะเข้าไปสู่วิกฤตการณ์ของโลกครูในจังหวัดสกลนครเนี่ยอาตมาว่าคงจะมีอยู่หลายหมื่นครูแต่มาที่นี่สักร้อยนี่เป็นภาพจำลองนี่ดีแล้วนะนับว่าดีที่สุดแล้วถ้าท่านทำอย่างนี้ไปอีกหน่อยตรงนี้ในวันนี้กับพรุ่งนี้จะรู้สึกว่ามันทุกข์แต่ถ้าท่านฝืนไปอีกนิดท่านจะเห็นคุณค่าอันนี้แล้วท่านจะพอใจตรงนี้ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามีกำลังเต็มทั้งสองฝ่าย ทางฝ่ายข้าศึกก็มีกำลังเต็มอัตราศึกพูดง่ายว่ากำลังกิเลสเข้มแข็งเต็มที่และกำลังคุณธรรมที่เราตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะยังไม่พอมันก็เลยรู้สึกกระทบกระเทือนกันอย่างใหญ่หลวงรบกันอย่างใหญ่หลวงแต่บางท่านที่มีกำลังทางธรรมเรียกว่าธรรมอันเป็นพลังมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาพละ5เข้มแข็งพอก็ไม่รู้สึกเป็นความทุกข์เพราะนั้นในช่วงนี้มันก็เลยรบกันอย่างใหญ่หลวงท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โลกได้เจริญถึงขนาดนี้สังคมไทยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่น่าอัศจรรย์ถ้าผู้ใดได้อ่านข้อเขียนของฟรังชัวคูตัสเป็นนักสังคมวิทยาเป็นบาทหลวงเป็นนักบวชศาสนาคริสต์อาตมายังรู้สึกชมเชยท่านผู้นี้นับว่าท่านมีจิตใจอันมีดุลยภาพที่ไม่อคติท่านพูดถึงศาสนากับสังคมมนุษยชาติแล้วต่อมาก็มีอีกบทที่2ศาสนากับสังคมเอเชียท่านวันนี้พูดถึงประเทศต่างๆมีศาสนาอะไรมีอะไรเป็นคอนทริบิวชั่นแก่สังคมนั้นแก่บ้านนั้นเมืองนั้นมันรู้สึกจะละเอียดไล่มาตลอดในเอเชียสุดท้ายมาถึงประเทศไทยท่านวันนี้บอกว่าประเทศไทยเป็นลักษณะสเปเชียลิตี้เป็นลักษณะพิเศษหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนพุทธศาสนากับชนชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ไทยจะแยกจากกันไม่ได้เลยถ้าเอาพระพุทธศาสนาออกไปประเทศไทยก็เหมือนกับไม่มีคุณมีค่าอะไรล้มละลายทันทีเมื่อกับด็อกเตอร์ไดเซสซูซูกิทาเทโรชาวญี่ปุ่นท่านผู้นี้พูดออกมาว่าญี่ปุ่นจะเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมถ่อมตนและก็เข้มแข็งเพราะญี่ปุ่นมีพระพุทธศาสนาถ้าเอาพระพุทธศาสนาออกจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะล้มละลายแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาแบบด็อกมาคือศาสพุทธศาสนาสำเร็จรูปแบบให้เชื่อตามลมๆแรงๆจะต้อง transcend the personal God and avoid dogma theology จะต้องก้าวล่วงศาสนาชนิดที่มีคำสอนสำเร็จรูปหวังพึ่งหวังอ้อนวอนอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลอย่างนั้นจะไม่มีในญี่ปุ่นเพราะเหตุนั้นคำสอนแผลงๆจากญี่ปุ่นจึงถูกไล่ออกจากญี่ปุ่นที่อ้างอิงพุทธศาสนาดูดีๆเถิดโอมสิริคงลิเคียวเหล่านี้อยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้เขาจะต้องขัดจัดหรือที่อ้างอิงพุทธศาสนาว่ามีอิทธิปฏิหารดลบันดาลให้คนยอมสยบอ้อนวอนจะถูกไล่ตะเพิดออกจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและคุณค่าในการพัฒนาคนแต่นายท่านนักบวชที่ชื่อว่าฟรังซัวเนี่ยท่านบอกว่าในกรณีพิเศษคือประเทศไทยพุทธศาสนาเถรวาทมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ไทยพระมหากษัตริย์พาประชาชนนับถือมาและที่พิเศษที่สุดประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสของอังกฤษที่มันเป็นเมืองขึ้นนี้เพราะประเทศไทยมีพุทธศาสนามหาอมาตย์เสนาบดีรู้แต่ผ่านการศึกษาจากวัดเดินออกจากวัดแล้วไปทำงานเป็นพระเนตรเป็นพระกันเป็นมันสมองที่ปรึกษาแก่พระราชาในการวางแผนต่อสู้กับการล่าอาณานิคมโดยไม่ต้องใช้กำลังเขาบอกว่าน่าอัศจรรย์พุทธศาสนาจึงพังงาดมาตลอดไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่เสร็จแล้วเราก็จะเห็นร่องรอยของการต่อสู้ที่ผ่านมา เราผ่านการล่าอาณานิคมมาได้อย่างสง่าผ่าเผยเป็นเอกราชพอมาถึงคอมมิวนิสต์พี่น้องของเราเพื่อนร่วมเถรวาทรุ่มแม่น้ำโขงหรืออยู่ในคาบมหาสมุทรอินโดจีนกลุ่มสุวรรณภูมิลาวเขมรเวียดนามพม่าเราเนี่ยไล่ขึ้นไปจนถึงทิเบตก็แพ้คอมมิวนิสต์แต่ไทยของเรายังจุกแต่มาถึงบัดนี้ปัญหามันล้ำลึกยิ่งกว่านั้นบัดนี้สังคมของเราได้เจริญมาในยุค globalization ในยุคข่าวสารข้อมูลในยุคโลกไร้พรมแดนเรากำลังเผชิญกับปัญหาที่สลับซับซ้อนลึกซึ้งแหลมคมและก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้มข้นภาวะปัญหาทั้งหมดนี้ผู้ที่จะแก้ไขที่จะตั้งรับแล้วก็รองรับอย่าลืมนะว่าเราจะต้องมีทั้งคำว่าตั้งรับแล้วก็รองรับตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพรองรับความเจริญเราไม่ใช่ปฏิเสธความเจริญทางวัตถุเราจะรองรับเราจะเรียนรู้แต่ปัจจุบันนี้พวกเรากำลังเรียนแบบเรียนคือกันนี่เรียนรอลิงกับเรียนรอเรือถ้าเราเอาแต่เรียนแบบนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งรับความเจริญเหล่านี้เราไม่ได้รองรับความเสื่อมเหล่านี้เรายังไม่ได้ตั้งรับก็มีโอกาสที่เราจะต้องพ่ายแพ้สุดโทมชาติสุดศาสตร์สมเพราะนั้นปัจจุบันนี้มันละเอียดเกินเราได้ก้าวมาถึงยุคปัญหาที่ละเอียดกว่าการล่าอาณานิคมและคอมมิวนิสต์ท้าทายสติปัญญาของสมณพราหมณ์คือนักบวชกับครูบาอาจารย์ทุกสองวันมีข่าวนักบวชและข่าวครูทีขึ้นเลยนะครูขออภัยไม่ใช่พูดคำหยาบขอพูดตามสำนวนภาษาหนังสือพิมพ์นิดหนึ่งอาตมาได้อ่าน 2-3 วันเรื่องครูขี้หมาขึ้นหน้าเลยจั่วหัวเลยเอ๊ะนี่มันอะไรเรื่องพระเดี๋ยวนี้เรื่องครูพอๆกันแต่เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้สังคมเรามาถึงยุคคนกินคนท่านจำคำนี้ไว้ให้ดีๆไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองนะจดไว้เลยก็ได้ภาษาบาลีว่าอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันนะเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติธรรมนะเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติให้สงบไอ้ที่เราตื่นมานั่งกันอยู่เนี่ยนี่คือภาษาบาลีเรียกว่าสมจริยาการประพฤติให้สงบถ้าไม่ประพฤติให้สงบแล้วสติปัญญาจะไม่บริสุทธิ์จะเป็นสติปัญญาที่มาเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจะเป็นความรู้ที่โกงปาดเปลืองแต่โกงภาษาฝรั่งเรียกว่า as cunning as a fox ฉลาดโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกยังไม่ใช่ wisdom ดูนี่สังคมเราเต็มไปด้วยคนฉลาดชนิดนี้แม้แต่การศึกษาในนี้การศึกษากลายเป็นสัมปทานคนร่ำคนรวยไปสัมปทานครูจ้างครูตามโรงเรียนใหญ่ๆจ้างลูกเข้าไปเรียนคนจนๆไม่มีโอกาสนี่เป็นการศึกษาที่ถูกสัมปทานครูจะต้องเอาใจสั่งสอนพวกนี้แต่สอนก็สอนให้ฉลาดอย่างเดียวหาไม่ที่จะสอนให้เกิดความดีคุณธรรมถ้ามาเรียนกันอย่างนี้มันไม่สอนให้ฉลาดอย่างเดียวสอนให้มีคุณงามความดีมีคุณธรรมด้วยการศึกษาแบบนี้แบบสมัยพุทธกาลมาเนี่ยไม่เคยล้าสมัยแต่คนก็กำลังมองข้ามเพราะนั้นเมื่อเขาไม่ประพฤติตนให้สงบเมื่อเขาไม่ประพฤติธรรมอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพละมัลลิกาเขาจะเบียดเบียนผู้ที่มีกำลัง น้อยกว่าอ่อนแอกว่ามาถึงช่วงนี้ก็ถึงยุคคนกินคนคนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอคนฉลาดกินคนโง่เพราะเหตุแห่งคนเหล่านั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติให้เกิดความสงบราษฎรกินราษฎรครูกินครูลองเลือกตั้งกอปจอะไรขึ้นมาสินะครูจะกินครูให้ดูครูกินครูราษฎรกินราษฎรเลือกตั้งผู้แทนราษฎรบ่เฮ็ดยังอย่างหลุดๆหลายๆกินตั้งแต่เบอร์1ฮอดเบอร์สุดท้ายพรรคไหนกินหมดแต่เวลาเขาได้เป็นแล้วเขาก็กินคืนนางนาข้าวพระกินพระไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยเดี๋ยวนี้ถ้าท่านลองลาบวชดูสัก 2-3 พรรษาท่านจะเห็นระบบพระผู้ใหญ่จะกินพระผู้น้อยถ้าพระไม่ประพฤติธรรมท่านอยากเป็นพระครูท่านอยากเป็นอุปัชฌาย์ท่านอยากเป็นอะไรท่านต้องเอาเงินไปไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าขาดธรรมมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์อันตรายไปหมดเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ลึกลงไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่ามาตริปุตตลิปิตปุตตัมหิติโพอาคาโตพ่อแม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกตนเองอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมาตริปิตริปุตตัมหิติโพอาคาโตลูกจะเพ่งจ้องฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างรุนแรงเพราะขาดธรรมเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะไปจ้างคลินิกเถื่อนฆ่าลูกในท้องตามปกติแล้วนี่ท่านวัดคุณธรรมของมนุษย์ตรงนี้เมื่อใดแม่เลิกรักลูกแม่ฆ่าลูกได้นั้นเป็นความเสื่อมทรามที่สุดแล้วของมนุษย์ลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ยังเป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสมนุษย์แต่ถ้าถึงขั้นพ่อแม่แม่ฆ่าลูกในท้องได้สุดเวียงแห่งความตกต่ำมีเรื่องมีราวเรื่องท่านันชาณีชาดกผู้หญิงคนหนึ่งไปก่อไฟในป่าช้าทำอาหารอยู่ในป่าช้าควันอ้อยอิงร้องให้ไปด้วยทำอาหารไปด้วยก็พอดีเทวดาตนหนึ่งสงสัยว่าทำไมหนอบ้านเรือนเขาไม่มีหรือเขาต้องมาทำอาหารในป่าช้าลับๆล่อก็เลยปลอมตัวเป็นมนุษย์มาถามว่าป้าทำไมต้องมาทำอาหารอยู่ในป่าช้าป้าทำไมบ้านของป้าไม่มีหรือที่นี่มันไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่คนเดียวมาทำอยู่ทำกินผู้หญิงคนนั้นชื่อว่านางธนัญชาณีก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามาก่อไฟมาปรุงอาหารเพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรมอ้าวทำไมป้าต้องมาอุทิศให้แก่พระธรรมพระธรรมเป็นอะไรพระธรรมตายแล้วป้าว่าเอาเองใครบอกป้าว่าพระธรรมตายเพราะเหตุใดป้าจึงกล่าวเช่นนั้นนางคนนี้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูก2คนผัวของข้าพเจ้าตายไปตั้งแต่ลูกยังน้อย